Сціслаў усміхаўся ўспаміну, думаў, не звяртаў увагі на тое, аб чым гамоняць мнішкава Анэля і Янка. Клейна мяне ўсынавіла, цяпер я брат і адвінчаны, усім здаецца раўня. А мяне смокча, то шчасліва, то ўспамінаю, што чорны як бот, і, ну, хоць ты плач. Вядома, мяккім галаском казала Анэля, на радзіме табе лягчэй было б, там усе такія. Але што ж зробіш, калі ўжо сюды трапіў? Ты ж нават сам не ведаеш, дзе твая радзіма. Тут, сказаў араб, мне ўжо там усё было б чужое. Я і мовы сваёй не помню. Некалькі слоў, можа, тут мая і мова, і зямля. А ты ані-ні не пабялеў з таго часу? Пацікавілася яна. Не, это ўжо назаўсёды, такая ўедлівая штука. Ну і кінь, суцішала Анэля. Ну і што, што чорны? Ты ж добры, ты цяпер дваранін, і дзеці такія будуць. Яна ўмела супакоіць і суцешыць. Ад маці была ў яе жаноцкасць і асаблівая мяккасць. І яшчэ было ў ёй тое добрае какецтва, якое так умее ўзвысіць субяседніка ва ўласных вачах. Узвысіць простым і няпростым прызнаннем ягоных вартасцей. Ты хорошы, унь хаданскі, белы, а вочы б на яго не глядзелі, а дзявочае кола. Да ты ж прыгожы, падумаеш. Бескаляровыя, па-мойму, горш. Пра рыжых я ўжо і не кажу, а яны вясёлыя і вус не дзьмуць, і ты будзь вясёлы. Імчаліся коні. Нізка над зямлёю свяціў Сірыус. В санях тихо гаварылі Грыма і Ядвінька Клейна. «І Янку будзе шчасце разгублена», — казала дзяўчына. «Адна я, нібы сапраўды Клейна імечаная. Нават прозвішча прароцкае. Дзе ўжо тут добрага чакаць?» Грыма з вялікай шкадобы соп. «Кінь, не пабівайся так, падумаеш, свет сышоўся. Радасцей шмат. Якія? Навука, кнігі, каб усё на свеце помніць і быць мудрым. А, гэта для мужчын». «Што ж ты жанчын ганьбіш?» — прыглушана выбухаўся Слаў Грыма. «Для ўсіх, думаеш, мужчын мудрасць?» Жаласна, па-бабску ўздыхаў, касаворыўся на сумную сінявоку і такую ж ужо вялікую ляльку. «А ты, Франца, на што пакрыўдзіла? Ён хорошы. Ведаю, але не магу я пакуль што. Не магу я Франца бачыць. Можа, месяц, два, тры пройдзе тады. Нацкуеш ты іх адзін на аднаго», — бурчаў Грыма. «Франц праз цябе на Алеся крыўдуе, Ілля праз майку на яго ваўком глядзіць. Нацкуеш? Дурнік ты», — сумна сказала яна. «Але ж ні ў чым не вінаваты. Франц не можа гэтага не бачыць. А Ілля наогул, нікога ён акрамя сябе не любіць. Гонар! Ён жа старэйшы, ён добраахвотна ў Севастополі быў, у яго салдацкі крыж. А тут аддаюць перавагу амаль хлопчыку». Коні зачапілі край сумёта, мяккім пылком асеў на твары снег. У трэціх санях дурэў Загорскі малодшы, валтузіўся са Стасем і Наталей. Фельдбаух на козлах ужо некалькі разоў пагражаў пакінуць іх у снезе. Вацлаў са Стасем спусцілі ногі з санак і скародзілі імі снег. Пылок ляцеў проста ў вочы коням задняй тройкі. Наталя, смеючыся і закочваючы вочы, пляскала далонькамі, спявала. Памарозіў лапкі, узляз на палаткі, сталі лапкі грэцца, недзе катку дзецца. Пры апошніх словах хлопцы падымалі ногі, і снег з іхніх валёнак сыпаўся проста ў сані пад апону. Франц і Ілля ехалі моўчкі. Вытрыманае, нібы ветлівае, абыякавае да ўсяго аблічча малодшага раўбіча скамянела. Ілля, скінуўшы шапку, падстаўляў рудаватую галаву пырскаму снегу. Недзе далёка наперадзе заліваліся дзіцячыя галасы. Люлі-люлі-люлі, пайшоў кот падулі. Радуюцца, змрачнавата сказаў Ілля. Пайшоў кот падулі. Ха, ёсць чаму радавацца. Не трэба было нам з табою браць сюды ехаць. Франц незалежна маўчаў. Толькі ражок вуцнаў таргануўся на матава-бледным абліччы. «Я яго не терплю», — сказаў Ілля. «Падумаеш, улюбёнец багоў. Не ведаю, ці баліць яму хаця што-небудзь на свеце». Малодшы Раўбіч варухнуў вуснамі, але нічога не сказаў. Ведаў, што сусед кажа несправядліва, але не мог запярэчыць. Ён маўчаў доўга і, раптам адчуўшы дзіўны калючы халадок у каранях валасоў, са здзіўленнем падумаў, што ён, здаецца, пачынае ненавідзець маладога Загорскага. І каб не даць пачуццю прарвацца, Франц спытаў з выхаванай ветлівасцю маладога прыдворнага: «Што вы думаеце пра імператара?» «Я маю на ўвазе яго словы аб тым, што цяперашні парадак уладання душамі не можа астацца нязменны». «Вы памятаеце, калі ён выступіў?» – спытаў Хаданскі. «Прайшло 12 дзён пасля падпісання парыжскага міру. Ён сказаў гэтую прамову на касцях ветэранаў, на салдацкай крыві. Яму здавалася, што ён сам ветэран, што гэта на ягонай Іллі Хаданскага крыві цару першыню падумаў аб сялянскай рэформе. Яму здавалася таксама, што ён гаворыць свае думкі, у той час як гэта былі думкі Міхала Якубовіча і старога графа Мікіты. «Вы разумееце, я любіў яго», – з пачуццём прагаварыў Ілля. «Вельмі любіў. Гатовы быў аддаць за яго жыццё? Ды я і аддаваў. Няхай яго не было побач. Усё адно за імперію на бастыёнах пад ядрамі варта было змагацца. Побач са мной Мільгунову адарвала ногі, ядро другі раз прабіла страху нашай мазанкі і трапіла ў ломберны стол». Ён збялеў зноў, успомніўшы здарэнне. «Проста ў стол, паміж мною і паручнікам ветарнам, вось як між вамі, Франц, і мною». Ядро, вядома, не магло трапіць, як між Францам і ім, таму што яны сядзелі плячом да пляча, але Хаданскі не падумаў пра гэта. «Як між вамі і мной? Каб мы толькі ведалі, які падарунак ён нам рыхтуе. Варта было ваяваць за такое? На крыві ветэранаў такая здрада! Я яго любіў. Я ненавіжу яго цяпер. Калі ён толькі ўздумае рабіць гэта справай, а не словам, хай не спадзяецца ні на што, акрамя мяцяжу і бунту. І я сам першы пайду на бунт. Мне да крыві не звыкаць». Франц безуважна, нібы гэта не ён, гаварыў з Іллёй, глядзеў у бок. Коні імчаліся раўнінай. Ілля не ведаў, як яму ставіцца да халоднага тону суседа. «І аднак ён ліберал», у які ўжо раз сказаў Франц. «Лухта?» – сказаў Ілля. «А маніфест 26 жніўня?» – спытаў Франц. «Што? Вяртанне декабрыстаў? Звар'яцелыя старыя шаптуны. Іх там і варта было пакінуць. Нічога не ўмелі нават ударыць». Франц маўчаў. Прыгаломшаны гэтым, Ілля таксама змоўк. Зяў над гарызонтам ледзяны яростна-блакітны Сіріус. І толькі пад'язджаючы ўжо да Загоршчыны, Франц сказаў, нібы ў голас падумаў: «Я, здаецца, пачну яго ненавідзець». «Правільна», — горача сказаў Ілля і асекся, бо неяк не звязаў у галаве, чаму Франц, які ўвесь час бараніў цара, цяпер збіраецца яго ненавідзець. Ён не ведаў, што Франц увесь вечар думаў аб іншым.